อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมาราบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นช่วงของธรรมสักษาค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2559นะคะเป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน6ปีวอกค่ะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราเป็นประจำทุกวันเลยและช่วงเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาซักถามหรือว่าถามปัญหาแทนท่านผู้ฟังที่เขียนถามเข้ามาในรายการผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของทางรายการแล้วก็ทางจดหมายหรือถามมาทางวัดด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่14นี้เนี่ยเจ้าค่ะโยมก็มีคำถามที่พระอาจารย์คัดเลือกมาแล้วล่ะเป็นของผู้ใช้นามว่าข้าวทุ่งโพนตาลเจ้าค่ะซึ่งคุณข้าวทุ่งโพนตาลนี้ก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าในช่วงขณะฟังธรรมหรือสวดมนต์นั้นเนี่ยเกิดปิติน้ำตาไหลพรากบ่อยครั้งมากคำถามก็คือขณะที่เกิดปิตินี้เนี่ยขันห้าคืออะไรโดยเฉพาะตัววิญญาณทำหน้าที่อย่างไรและจะพัฒนาปิตินี้ให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะอันนี้คงจะหมายถึงว่าปิติเนี่ยคืออะไรในขันห้า เจ้าค่ะ แล้วคงจะถามหมายถึงงี้ว่าปิติที่เกิดขึ้นจากเวลาที่ฟังธรรมหรือสวดมนต์ก็ตามเนี่ยคืออะไรในขันห้านี ้อัน นี้ก็ตอบได้ชัดเจนว่าคือเวทนาแน่นอนเพราะว่ามีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของอนาปานสติแต่ท่านจัดเรื่องการพิจารณาเห็นปีติเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในส่วนของการที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย เพรา ะฉะนั้นปีตินี้เป็นเวทนาแน่นอนทำความเข้าใจกับเจ้าตัวปีติสักนิดหนึ่งก่อนปีตินี้ก็คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจอย่างเช่นว่าคุณหิวมาอย่างเงี้ยได้กินอะไรที่มันอร่อยพอใจสบายใจเราจะมีความสบายใจขึ้นมาอันนี้คือลักษณะของปีติแบบหนึ่งเหมือนกันหรือว่าเหนื่อยมาจากที่ทำงานเนี่ยมานั่งอยู่ที่บ้านแล้วเปิดแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นปีติเหมือนกันนะหรือว่าเราได้ยินเสียงฟังเพลงดนตรีที่เราชอบอย่างเงี้ยมันก็สุขใจสบายใจขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นปีติเหมือนกันนะแต่เป็นที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปีติชนิดที่ว่าอาศัยรสมาล่อผ่านทางลิ้นอาศัยแอร์มาล่อผ่านทางกายอาศัยดนตรีมาล่อผ่านทางหูนะให้เรามีความสุขความสบายใจความเย็นใจความอิ่มเอิบใจแบบนี้อันนี้ก็เรียกยังเป็นปีติที่เป็นอามิตรยังมีอามิตรอยู่อามิตรก็คือแบบอามิตรสินจ้าอย่างเงี้ยนะยังต้องอาศัยสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องล่ อ ยังอาศัยสิ่งภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นและกายมาเป็นเครื่องล่ออย่างที่ว่านี ้ แต่ทีนี้ก็ต้องกลับมาถามคุณข้าวทุ่งโพนตาลว่าในขณะที่ฟังธรรมหรือว่าสวดมนต์อย่างเงี้ยฟังธรรมหรือสวดมนต์นะแล้วคุณเกิดปีติขึ้นอย่างเงี้ยไอ้ปีติเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอาศัยเสียงมาล่อผ่านทางหูหรือเปล่าแต่เพราะว่ามันจะมีปีติแบบที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมแล ้ วก็แบบที่สองเนี่ยก็คือที่เกิดขึ้นจากในภายในในกระบวนการของปีติที่เกิดขึ้นจากในภายในนี่คืออะไรนะคือเวลาที่ถ้าเราจิตของเราเนี่ยมันมีอกุศลธรรมคือสิ่งไม่ดีเนี่ยนะมันลดลงแล้วก็มีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือสิ่งที่ดีเนี่ยมากขึ้นเนี่ยในช่องทางคือใจของเราเนี่ยนะมีอกุศลธรรมลดลงมีกุศลธรรมความดีเพิ่มขึ้นเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งมันจะมีความปีติและมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะปีติแบบนี้ เป็นความรู้สึกภายในนะ ใช่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เกิดแบบนิรามิตคือไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องล่อแต่มันเกิดขึ้นจากในภายในนะจากไหนในใจของเรานี่แหละมีอะไรเป็นเหตุถ้ามีการฟังทำเป็นเหตุหรือมีการสติตั้งขึ้นมาเป็นเหตุหรือมีการทำจริงแน่วแน่จริงเป็นเหตุอันนี้คือเป็นเรื่องในภายในหมดไง อัน นี้สมมติว่าถ้าเราฟังทำแล้วหรือสวดมนต์แล้วจิตของคุณเนี่ยรวมลงเป็นลมมันเดียวใช่ไหมพอรวมลงเป็นลมมันเดียวเนี่ยกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นไอ้ที่ความคิดบ้าบอต่างๆมันระงับไปดับไปไอ้ระงับไปดับไปนี่คืออกุศลธรรมมันลดลงใช่ไหมจนถึงจุดหนึ่งพุ่งขึ้นมาเนี่ยแหมมันสุขใจสบายใจมากเลย อันนั้นเป็นปีติที่เกิดจากในภายในอันนี้เป็นปีติที่เป็นนิรามิตโอเคนะแต่ในทางตรงข้ามบางคนเนี่ยฟังพระเทศหรือฟังสวดมนต์แหมก็ยินดีพอใจในเสียงนั้นคือเสียงแบบว่าเราฟังดนตรีอย่างเงี้ยนะ เข้าใ จไหมคือคุณฟังพระเทศหรือฟังบทสวดมนต์แบบฟังดนตรีอย่างเงี้ยคืออาศัยความสุขทางหูแต่มันไม่ใช่ความสุขจากการที่จิตมีอกุศลธรรมลดลงมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นไง เจ้าค่ะต่างกันนิดนึงตรงนี้นะเจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปีติแบบเป็นอามิตร เจ้าค่ะ เป็นปีติเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ก็เป็นนิรามิตรหรืออามิตรต่างกัน เจ้าค่ะ เป็นปีติเหมือนกันอยู่แต่เป็นนิรามิตรหรือเป็นอามิตรต่างกันเพราะว่าคนที่ถ้าฟังเทศฟังพระเทศหรือว่าฟังบทสวดมนต์แล้วอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขามีใจสงบระงับลงได้ แ ล้วก็เป็นนิรามิตไปแต่บางคนไปกำหนัดยินดีในเสียงนั้นอันนี้ก็ทำให้เขามีปิติได้เหมือนกันแต่เป็นอามิตขึ้นมาเนี่ย จูค่ะ เพราะเราต้องดูให้ดีนะทีนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปิติแบบไหนนะก็คือเป็นเวทนาเหมือนกันในการตั้งงานนี้นะในการตั้งงานขันนี่ก็คือกองนั่นเองนะเราแบ่งสิ่งต่างๆในโลกเนี้ยที่เหมือนกันคล้ายๆกันออกมาเป็นแผนกนะแผนกที่มีความเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างทั้งตาทั้งหูเป็นอามิตรเป็นนิรามิตรอยู่ในอดีตปัจจุบันหยาบละเอียดพวกนี้เราก็มารวมไว้ที่เรียกว่าเป็นเวทนาเราเป็นความรู้สึกแต่ถ้าส่วนไหนที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมแต่เป็นของเราหรือของคนอื่นก็ตามอันนี้เขาก็มากองรวมเป็นแผนกที่เรียกว่าเป็นรูปรูปขัน จบค่ะ ส่วนที่คุณเข้าทุ่งโพนตาลถามถึงเรื่องของวิญญาณตรงนี้ในวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้หรือว่าการรู้แจ้งสิ่งไหนก็ตามที่ไปทำหน้าที่ในการรู้แจ้งเป็นการรับรู้ทางตาทางหูเรื่องภายในภายนอกเรื่องของเราเรื่องของเขาที่เราไปรับรู้ได้เนี่ยอันนี้เป็นวิญญาณทั้งหมดจัดมาอยู่ในแผนกนี ้ หร ือ เป็นแผนกที่เราวิญญาณขันธ์แต่นี้ในคำถามที่เขาถามว่าแล้ววิญญาณขันธ์ทำหน้าที่อย่างไรนั่นคือจิตของเราเนี่ยจะไปรับรู้ถึงเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งได ้ วิญญาณเนี่ยต้องไปทำหน้าที่ในการรับรู ้ใน จิตของเรานะจิตของเราจิตกับวิญญาณเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ จ ิตเราจะไปรับรู้เวทนาคือความรู้สึกนั้นได้วิญญาณต้องเป็นผู้ที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วจิตมันทำหน้าที่อะไรจิตมันทำหน้าที่สั่งสมนะสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปไงถ้าสมมติว่าเราอาศัยรับรู้เสียงสวดมนต์อย่างเงี้ยหรือเสียงฟังธรรมอย่างเงี้ยแล้วเรากำหนัดยินดีนะรับรู้ยังไงก็ใช้วิญญาณใช่ไหมจิตไปใช้วิญญาณจ ิ ตไปทำหน้าที่การรับรู้เสียงนั้นผ่านทางวิญญาณใช่ไหมแล้วปรากฏว่ากำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงจ ิ ตที่มีความกำหนัดก็จะสั่งสมบาปตรงนี้นะก็เรียกเป็นราคะนุสัยสั่งสมในจิตสั่งสมไปสั่งสมไปในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าเป็นเสียงสวดมนต์ใช่ไหมหรือเสียงฟังธรรมโอ้ยแล้วเราเห็นแจ้งแทงตลอดแจ่มแจ้งตรงนั้นนะอะไรไปรับรู้ตรงนี้ก็วิญญาณถูกไหมใครไปทําหน้าที่ตรงนี้ก็จิตถูกป่ะจิตไปทําหน้าที่วิญญาณคือรับรู้เสียงสวดมนต์หรือเสียงพระเทศนั้นแล้วก็มีสิ่งที่เป็นอสวะลดลงเพราะคุณรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดข้างในมีอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มจิตนั้นก็จะไม่ได้สั่งสมอสวะตรงนี้อาสวะก็จะค่อยลอกออกถอนออกไปจิตก็จะสะอาดขึ้นในจิตของเราเนี่ยแทนที่จะมีการสั่งสมมันก็มีการลอกถอนล้างทำความสะอาดนั่นเอง เจ้าค่ะเรียกว่ามีจิตสูงขึ้นนะเจ้าค่ะ จิตจะเศร้าหมองหรือว่าบริสุทธิ์ได้ก็ตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์หรือความไม่ได้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เวทนาไม่ได้อยู่ที่วิญญาณแต่อยู่ที่จิตโอเคนะความสะอาดความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่เวทนาไม่ได้อยู่ที่วิญญาณแต่ว่าอยู่ที่จิต เจ้าค่ะ วิญญาณก็ไปทำหน้าที่ของมันเฉยๆเวทนามันก็ตามเหตุตามปัจจัยไปอย่างนี้แล้วทีนี้จิตที่เป็นในลักษณะ2อย่างเนี้ยอย่างที่ว่าอันหนึ่งเห็นโดยความเป็นของยินดีชื่นชมพอใจใช่ไหมราคานุสัยก็พอกพูนเพิ่มขึ้นในจิตแต่อีกอันหนึ่งเห็นโดยความที่เป็นสิ่งที่ทำให้อกุศลธรรมมันลดกุศลธรรมเพิ่มเนี่ยไอ้อสวะที่มันสั่งสมก็ลอกออกจิตสองดวงเนี้ยไม่เหมือนกันรับรู้มีวิญญาณเหมือนกันไหมเหมือนกันมีเวทนาคือปีติเหมือนกันไหมเหมือนกัน มีเสียงเกิดขึ้นเหมือนกันไหมเหมือนกันเอาแต่ทําไมจิตสองดวงทําหน้าที่ได้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าจิตดวงแรกที่มีความกําหนัดในเสียงนั้นใช่ป่ะมันไม่รู้มันไม่มีพุทโธมันไม่ได้มีปัญญาแต่จิตที่สองนี้ที่ไปรับรู้แล้วแหมอกุศลธรรมลดลงอาสวะมันลอกออกถอนออกนี่ก็เรียกว่ามีพุทโธมีปัญญา เจ้าค่ะ ตรงนี้คือที่คุณข้าวทุ่งโพนตาลถามว่าแล้วจะพัฒนาปีติเนี้ยให้เกิดปัญญาได้อย่างไรนั่นคือตรงนี้ไงตรงนี้ไง เจ้าค่ะ ว่าจิตทั้งสองดวงตามตัวอย่างที่ว่านี้นะเสียงก็เสียงเดียวกันเวทนาก็เวทนาเหมือนกันอาจจะต่างกันว่าเป็นนิรามิตหรือเป็นอามิตใช่ไหม เจ้าค่ะ วิญญาณก็วิญญาณเหมือนกันน่ะแต่ว่าจิตนั้นมีปัญญามากน้อยต่างกันนะมีปัญญามากน้อยต่างกันเอาแล้วทำไมจิตดวงที่สองมันถึงมีปัญญามากกว่าดวงที่หนึ่งได้ตรงนี้จะพัฒนาให้เห็นได้อย่างไรนะตรงนี้คือจึงต้องมีสติขึ้นนะจิตดวงที่สองเนี่ยมีสติมากกว่าจิตดวงที่หนึ่งจิตดวงที่สองเนี่ยมีสติมากกว่าดวงที่หนึ่งตรงสติที่ตั้งขึ้นในจิตดวงที่สองในขณะที่จิตดวงที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีสติตั้งขึ้นเนี่ยสติที่ตั้งขึ้นนี้มาจากไหนนะมาจากไหนก็เป็นสิ่งที่จิตนั้นปรุงแต่งขึ้นมานั่นเองนะจิตนั้นจะต้องปรุงแต่งให้มีสติตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกถึงว่ามรรคเนี่ยนะคุณสนใจเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่ดีมากๆเลยในสังคตธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งเนี่ยมรรคเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นจิตเขาจะตั้งสติขึ้นมาได้เขาต้องมีการทําความเพียรเขาต้องมีศรัทธาก็ต้องมีศีลอยู่ก่อนละและมีการสะสมสิ่งที่ดีๆเอามาไว้อยู่ในจิตนั้นบ้างนะเข้าใจไหมพอจิตมีการสะสมสิ่งที่ดีไว้อยู่ในจิตบ้างมากก็ตามน้อยก็ตามเถอะเอาตรงเนี้ยมาใช้เอาตรงนี้มาใช้เพื่ออะไรให้เกิดสติขึ้นพอสติตั้งขึ้นมีผัสสะใช่ไหมจิตนี้ไปทําหน้าที่วิญญาณในการรับรู้พัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เป็นปีติที่เป็นนิรามิตในขณะที่จิตดวงแรกเนี่ยนะก็ทุกคนมีดีมีชั่วเหมือนกันหมดนะจิตของท่านผู้ฟังจิตของใครก็ตามก็มีทั้งดีมีทั้งชั่วเหมือนกันหมดแต่ว่าจิตที่สั่งสมทั้งบุญและบาปเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างต่อให้คนที่มีความดีมากแล้วความชั่วน้อยเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าในจังหวะนั้นสมมุตินะที่เขารับฟังเสียงนั้นแล้วเขาไปรับรู้เนี่ยจิตเขาดันปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีออกมาแล้วเขาไม่ได้ตั้งสติเอาไว้เพื่อที่จะระงับสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอาสวะที่จะสั่งสมพอกพูนในจิตของเขาแม้ความดีที่ไม่ดีเล็กน้อยตรงนั้นเนี่ยถ้ามันมีมูลแล้วคุณใช้มูลนั้นแล้วทําให้ความไม่ดีอื่นๆเกิดขึ้นตามมามันก็ไม่ดีถึงแม้ว่าเขาจะมีความดีสั่งสมอยู่ในจิตมากอยู่เป็นปกติอยู่นะแต่ว่าถ้ามีความไม่ดีอยู่นิดนึงแล้วเกิดเอาตรงนั้นมาใช้มันก็จะเป็นไม่ดีไปในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามตัวอย่างที่สองที่ว่าจิตดวงที่สองเนี่ยนะที่ว่าอาจจะมีความไม่ดีอยู่มากอยู่แต่ความดีที่สะสมไว้ก็มีแต่อาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าจังหวะนั้นเนี่ยเขารู้จักเอาความดีตรงนี้มาใช้ทำยังไงใช้ปรุงแต่งให้เกิดสติตั้งขึ้นไอ้สิ่งที่เป็นความดีต่อให้มันน้อยนิดนึงเป็นมูลรากอยู่นิดเดียวเนี่ยแล้วคุณพัฒนาขึ้นมาทําขึ้นมาให้มันเติบโตขึ้นมาไอ้ความดีก็จะค่อยเติบโตขึ้นเข้าใจมั้ยมันก็จะตั้งสติขึ้นได้อกุศลธรรมก็จะลดลงกุศลธรรมก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่มากระทบก็จะเป็นแทนที่จะเป็นอามิตรก็จะเป็นนิรามิตรปีติเกิดขึ้นในใจ เจ้าค่ะอ ย่างเงี้ยนะเราต้องรู้จักใช้ตรงนี้นะเพราะว่าจิตคนที่มีทั้งอาสวะแบบดีแบบไม่ดีมีทั้งสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปสะสมเนี่ยมันก็มากน้อยต่างเวลาด้วยต่างวาระด้วยต่างที่ด้วยนะบางคนบางครั้งอยู่ที่บ้านความไม่ดีมันรู้สึกว่ามันมากความดีน้อยแต่พอมาอยู่วัดก็คนเดิมนั่นแหละรู้สึกว่าความดีมากความไม่ดีมันน้อยนะต่างที่ก็มีความรู้สึกต่างกันไป เจ้าค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะต้องเดินในมรรคแปดนะเจ้าค่ะเพื่อให้จิตของเราเนี่ยไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้จิตใสสว่างขึ้นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องตรงนี้แหละที่ว่าต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นไงพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าภาวิตาคือพัฒนาตรงนี ้ นั่นคือพัฒนาให้เกิดขึ้นเพราะนั้นที่คุณข้าวทุ่งพลตาถามว่าพัฒนาปีตินี้ทำได้ไงก็พัฒนาด้วยมรรคแปดแต่ว่าพัฒนาเนี่ยไม่ใช่ว่าพัฒนาปีติให้เกิดปัญญานะคือไม่ใช่ว่าพัฒนาเจ้าตัวปีตินะแต่พัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญากระบวนการที่จะพัฒนาปัญญาก็คือมรรคแปดนั่นเอง นะอาศัยปีติเนี่ยเป็นเหตุอาศัยไม่ใช่แค่ปีติอาศัยรูปด้วยเป็นเหตุอาศัยเวทนาไม่ใช่เฉพาะปีติอาจจะทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขอาศัยสัญญาด้วยอาศัยรูปด้วยรูปในภายในรูปในภายนอกรูปของเรารูปของเขาอาศัยสัญญาปัจจุบันอดีตอนาคตอาศัยมาทำให้เกิดมรรค8ได ้จบค่ะ มรรค8เนี่ยคุณเดินใจจะมาได้ทำได้ก็ต้องอาศัยขันธ์5 จบค่ะ นะคือมรรค8มันจะตั้งอยู่ได้มันต้องปรุงแต่งไงถูกไหมก ็ อาศัยขันธ์5แหละปรุงแต่งออกมาให้เกิดมรรค8นะหรือไอ้เจ้าตัณหามันจะมาเกาะอยู่ได้มันก็ต้องเกาะอยู่บนขันธ์5แต่มันตรงนี้มันเหมือนกับสู้กันไง ค่ะ สู้กันเราก็ต้องอาศัยตรงนี้มองให้เห็นมุมตรงนี้นะปัญญาจึงเกิดได้ถามว่าอะไรเป็นจุดที่ทําให้จิตของเราเนี่ยมันพัฒนามาในทางที่ดีที่ว่ามรรค8นี้ถูกแล้วถูกไหมตรงลักษณะจิตที่เป็นแบบนี้คือมีพุทโธอยู่ในใจอยู่แล้วมีพุทโธอยู่ในใจ เจ้าค่ะพอพูดถึงพุทโธนะเจ้าค่ะก็ตรงกันพอดีกับที่คําถามที่คุณกัลยาณมิตรถามมานะเจ้าค่ะว่าเคยได้ยินเสมอเลยในบทสวดมนต์ก็ตามหรือในหนังสือธรรมะก็ตามนะเจ้าค่ะว่าพุทธะพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเนี่ยคุณกัลยาณมิตรถามว่าเป็นอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็มีความหมายหรือในยะที่แฝงอยู่ในพุทธะพุทโธที่เราต้องตามคือเห็นตามอย่างถูกต้องอย่างไรบ้างก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความเพื่อให้เข้าใจละเอียดยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะก็ถือโอกาสนี้ถามตรงนี้เลยเจ้าค่ะจะได้เข้าใจพร้อมกันเลย เป็นคำถามที่สองของคุณกัลยาณมิตรเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ที่ว่าพุทธะพุทโธคือเขาก็จะแปลกันมาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ลักษณะตัวอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าจิตดวงที่สองกับจิตดวงที่หนึ่งแต่จิตดวงที่สองเนี่ยที่ว่าตื่นขึ้นมาในนี้ก็แสดงว่าตื่นจิตตื่นแล้วว่าเอ๊ะฉันก็เอาน้อยๆของฉันที่ความดีที่ฉันมีนั่นแหละก็เอาตรงนี้มาทำมีอะไรมากระทบฉันก็ไม่ไปทางไม่ดีฉันจะมาทางนี้ในลักษณะจิตที่เป็นแม่คือมันตื่นขึ้นแล้วมันรู้ตื่นขึ้นแล้วนะไม่ได้ตามกระแสของตัณหาไม่ได้ตามกระแสไปทางกระแสของตัณหาจิตดวงนี้ไม่ได้อาศัยขันธ์5ในการที่จะทำตัณหาให้เกิดแต่จิตดวงนี้อาศัยขันธ์5ในการที่ทำมรรคให้เกิดมาในทางขวานะมาทางมรรคเนี่ยมันเกิดมาในทางขวามันก็จึงตื่นขึ้นมาจิตแบบนี้เป็นจิตที่ตื่นแล้วมีพุทโธแล้วแต่พุทโธตรงนี้ก็มีมากหรือน้อยต่างกันไปในแต่ละคนแต่บางคนก็จะมีพุทโธความตื่นนี้อยู่มากเพราะว่าพอมีพุทโธขึ้นปุ๊บสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันก็สะสมในจิตแต่พอเราแบบตามมรรค8ใช่ไหมคุณรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเอาคุณก็สร้างสมคุณงามความดีอยู่ในใจนะเห็นถูกด้วยไอ้เจ้าอาสวะที่มันจะสั่งสมให้ไปสิ่งที่ไม่ดีมันก็ละออกลอกออกน ะ จิตเราก็มีพุทโธค่อยๆมากขึ้นแต่ทีนี้ด้านมืดมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมถ้ายังไม่คลายให้หมดยังมีการกลับกำเริบอยู ่ แต่บางทีมันก็อาจจะกลับกำเริบเพราะฉะนั้นปริมาณของพุทโธคือความเข้มข้นความใสสะอาดความรู้ความตื่นความเบิกบานเนี่ยก็อาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะความมีมากน้อยไม่เท่ากันนี้ก็ตามสถานที่ตามเวลาตามเหตุการณ์ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วยในบุคคลเดียวกันนะแล้วก็คำว่าพุทโธเนี่ยก็ยังมีรวมถึงแบบหลายรุ่นคือมีหลายระดับนะถ้าระดับปุถุชนก็อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะจะมีแบบติดดับๆนะเกิดมีมากบ้างน้อยบ้างอย่างนี้นะ คือไม่ได้ไม่นอน ไม่แน่ไม่นอนอาจจะมีบ้างสามวันดีสี่วันไข้บางทีก็อาจจะดีมากกว่าไม่ดีแต่บางคนก็อาจจะไม่ดีมากกว่าดี เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าดีที่สุดเลยนะก็คือพุทโธแบบระดับอรหันตสัมมาสัมพุทโธนะแบบสัมมาสัมพุทโธเนี่ยคือเป็นพุทโธตื่นแบบชนิดที่ว่าแจ่มแจ้งหมดทุกอย่างสว่างโล่งแจ่มใสนะวาบแวบไปทางไหนมันได้หมดนะก็คือแบบแจ่มแจ้งมากถ้าเปรียบกับแสงสว่างก็คือสว่างระดับพระอาทิตย์เลย เจ้าค่ะเจอจ้าเลยนะ เจอจ้าเลยแบบทุกซอกทุกมุมเห็นหมดแต่ต่อให้อยู่ในเงาก็ยังเห็นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าพุทโธที่อ่อนลงมาหน่อยนั่นก็จะเป็นระดับปัจเจกพุทโธปัจเจกพุทโธคือตัวเองเนี่ยรู้แจ่มแจ้งในตัวเองหมดเลยแต่จะมาฉายให้คนอื่นรู้แจ่มแจ้งตามเนี่ยอาจจะได้บ้างแต่จะไม่เห็นแจ่มแจ้งหมดนะก็อาจจะได้บ้างเนี่ยก็อาจจะสอนให้เขารู้เรื่องศีลได้รู้เรื่องสมาธิได้ เจ้าค่ะ แต่จะมาใ รู้แบบแจ่มแจ้งตัดกิเลสไม่กลับกำเริบอีกเนี่ยจะทำไม่ได้ ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าของเรา ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าคือถ้าจะเปรียบเทียบก็คือว่าอาจจะยังมีเงามืดมุมมืดอยู่บ้างที่แสงสว่างของระดับปัจเจกพุทธะเนี่ยส่องไปไม่ถึง เจ้าค่ะ นะซอกมืดมุมมืดนั้นก็จะมีเยอะด้วยนะคือแบบเหล่าสาวกที่จะมารู้ตามจะไม่มี เจ้าค่ะ ทีนี้ในระดับถัดมาระดับถัดมาอันนี้ก็คือว่าเป็นอนุพุทโธนะอนุพุทโธนี่ก็คือว่ารู้ได้ตามคนอื่นตามสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละนะไม่ได้รู้ได้ด้วยตัวเองด้วยกับปัจเจกพุทโธเนี่ยรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครสอน ก็คือปัจเจกพระพุทธเจ้านั่นเองนะเจ้าค ่ะใช่ตอนนี้เขาก็จะมีญาณสมาธิพลังที่มีความเข้มข้นมากมีความเข้มข้นสูงละน ั่ นคือปัจเจกพุทโธเนี่ยนะแต่อนุพุทโธนะก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากไม่เท่าอาจจะมีมากเท่าก็ได้แต่ว่าจะต้องอาศัยสัมมาสัมพุทโธเนี่ยมาช่วยบอก นั่ นคือพอบอกแล้วก็อาจจะมีเท่ากันขึ้นมาแต่ว่าเท่ากันกับระดับของปัจเจกพุทธะนะความเป็นพุทโธหรือว่าความฉลาดในเรื่องของอภิญญาฌานสมาธิวิมุตติศีลปัญญาพวกนี้อาจจะมีความระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเท่ากันแต่ว่าเนื่องจากความที่ว่าต้องมีสัมมาสัมพุทโธมาบอกให้นะความที่เหนือกว่าของปัจเจกพุทโธเนี่ยจึงดีกว่า อัน นี้คือ3ระดับที่ว่า แ ล้วคนธรรมดามีพุทโธไหมมีแน่นอนมีแน่นอนแต่จะมีการกลับกำเริบอยู่แต่ที่ว่าเมื่อสักครู่ระดับที่3ที่พูดถึงอนุพุทโธเนี่ยก็จะไม่กลับกำเริบนะคืออนุพุทโธเนี่ยก็คือเป็นพุทโธมีใจพุทโธตามสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมนี่เขาก็จะไล่มาจากระดับที่ว่าอาจจะมีการกลับกำเริบอยู่บ้างแต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยมีพุทโธมากขึ้นมาอีกก็เริ่มแห้งละจะเสด็จน้ำละมีการกลับกำเริบอย่างมากก็แค่7คาบ7ครั้งนะคือถ้าจะนับก็คือ7ชาตินะนี่คือเป็นโสดาบันไง เจ้าค่ะ เป็นพุทโธเหมือนกันแต่มีการกลับกำเริบอยู่แค่7ชาติหรือถ้าดีขึ้นมาอีกนั่นก็เป็นอนาคามีนะมีแค่ชาติสุดท้ายอีกชาตินึงนั่นที่จะไปอยู่ในสุทธาวาสพรหมไม่เกี่ยวข้องด้วยกามก็กำเริบแบบนั้นก็ยิ่งดีกว่าอีกนะหรือว่าถ้าดีที่สุดในความเป็นอนุพุทโธนั่นก็คือไม่กลับกำเริบเลยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายละดีที่สุดละแล้วความเป็นพุทโธในเรื่องอื่นๆที่จะแจ่มแจ้งตามมาในเรื่องของปัญญาเรื่องของการสอนเรื่องของภาษาเรื่องของอภิญญาการรู้อดีตอนาคตนะพวกนี้จะเป็นรายละเอียดที่ทำให้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะเป็นพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาในแต่ละคนที่จะแตกต่างกันไป เจ้าค่ะ นั่นคือพระอรหันต์บางคนเนี่ยเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะสองสามรูปเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่คนหนึ่งอาจจะรู้อดีตได้มากกว่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะมีความชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องของการเทศน์สอนถามปุ๊บตอบได้ปั๊บมีปฏิภาณสูงอีกคนหนึ่งอาจจะไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เขาจะแตกต่างกัน เจ้าค่ะถ้าโยมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆถ้าเผื่อคำว่าพุทโธนี่ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเป็นที่ว่าเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเจ้าค่ะท่านก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยโดยพระองค์เอง อ ันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทโธเรียกว่าสามารถบอกสอนได้อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ ศัพท์ตรงนี้เขาชัดเจนเลยว่าสัมมาสัมพุทโธก็คือเป็นพุทโธเต็มที่เป็นพุทโธที่มากที่สุดเลย เจ้าค่ะแล้วส่วนปัจเจกพุทโธนะเจ้าค่ะคือปัจเจกพระพุทธเจ้าถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ ที่ว่าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ว่ามีกำลังหรือว่ามีบารมีพอที่จะไปสั่งสอนแบบเผยแพร่ทำให้คนอื่นรู้ตามได้นอกจากท่านรู้ตามด้วยตัวของท่านเองถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ แล้วส่วนอนุพุทโธอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักฉามานี้เนี่ยก็คือบรรดาสาวกของพระพุทธองค์ที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็เรียนรู้ตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้โทก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถที่จะเข้าสู่ได้ว่าเป็นพระอรหันต์ได้ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในจิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังแล้วคุณใจก็ตามเนี่ยแต่ให้แค่ว่าเรารู้สึกว่าอะไรมันผิดชอบชั่วดีนะ เจ้าค่ะ รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ดีนะแค่แบบมีความคิดนี้ในใจเนี่ยนะแล้วคุณยังอาจจะยังไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ใช่ปะแค่คุณมีแค่นี้ในใจเนี่ยคุณมีพุทโธอยู่ในใจละ เม็ ดเล็กๆตรงนั้นน่ะคือพุทโธแล้วฉันรู้สึกว่า ไอ้ที่ฉันกำลังจะทำไปนี่มันไม่ดีนะแต่ว่าก็ทำไปก่อนจะมาสมมติตียุงเนี่ยนะยุงมันมาตีเพราะว่าแต่รู้สึกไม่ดีนะไอ้ความรู้สึกว่ามันไม่ดีนะเนี่ยคือพุทโธที่อยู่ในใจของคุณ เจ้าค่ะ แล้วถ้าถามว่าเราจะพัฒนาตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงเอาก็ทำให้มันมากๆสิทำให้มันมาก ๆสะสมเข้าไปในจิตเราเยอะๆในส่วนดี จิตของเราเนี่ยมันเพ่งไปตรงไหนตรงนั้นมันจะมีกำลังขึ้นมา แ ล้วก็ทำตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตที่เป็นพุทโธเนี่ยจะพาเราไปที่ดีได้นะน้อยนิดนึงตรงนี้คือเหมือนกับแสงสว่างเท่าหิ่งห้อยแวบเดียวไม่ได้มีตลอดด้วยนะแต่พออย่างถ้ามืดสนิทเลยเนี่ยมืดสนิทเลยมีแค่แวบเดียวตรงนั้นหิ่งห้อยนิดเดียวเนี่ยเราจะเห็นวับทันทีเฮ้ยตรงนั้นต้องมีอะไรไหนลองไปดูแล้วตามแสงนี้ไปคือไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วให้ตามแสงนะแต่หมายถึงว่าความตามความรู้สึกที่มีความผิดชอบชั่วดีเป็นพุทโธแม้น้อยนิดนึงที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยว่าเอ้ยมันไม่ดีนะมันไม่ทำนะไม่ควรทำนะแล้วก็อย่าทำมันซะตามไปเนี่ยไอ้เจ้าหิ่งห้อยนี่มันก็จะแทนที่มันจะวาบเดียวแล้วหายไปใช่ป่ะมันก็จะถี่ขึ้นดีขึ้นแต่ที่มันจะดวงน้อยๆมันก็จะดวงใหญ่ขึ้นนะเป็นเท่าแสงเทียนนะแสงเทียนจะติดดับมันก็เป็นแสงเทียนที่เทียนเล่มใหญ่หน่อยเป็นแสงสปอตไลท์ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นแสงไฟจนกระทั่งถึงเป็นแสงจันทร์ได้เป็นแสงดวงดาวได้อย่างเงี้ยนะมันจะพาเราไปที่ดีได้ ข ึ้ นเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ ใช่ตรงนี้เอาพุทโธตรงนี้แหละมีอยู่แน่นอนทุกคนนะถ้าคุณยังไม่ได้ทำอนันตริยกรรมมาในชาตินี้นะถ้าเกิดมาในชาตินี้ได้ฟังธรรมะมากบ้างน้อยบ้างอ่านหนังสือธรรมะตรงนั้นตรงนี้ได้ยินคำว่าพุทโธแล้วรู้สึกว่าคำนี้มันกังวานอยู่ในใจเอาตามกระแสนี้มาหรือว่าเรารู้สึกว่ามีความดีนิดๆหน่อยๆอยู่ในจิตของเราเอาตามตรงนี้มาพุทโธเกิดได้แน่นอนในใจของเรา สาธุเจ้าค่ะแล้วก็ทางที่จะทำให้เกิดพุทโธได้อย่างมั่นคงยั่งยืนก็คือเดินตามทางอริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คิดว่าการสักการะหรือธรรมสักการะของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับปรุณเช้าวันนี้คงจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเกิดพุทโธพุทธะขึ้นนะคะก็คือความที่เรารู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้แล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับมาพบกันในรายการธรรมรับปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นช่วงของธรรมสักกชาแล้วก็ยังมีคำถามดีๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาแล้วก็จะพลอยให้พวกเรานั้นได้มาร่วมมีความรู้แล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้แนะไว้กับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพรุ่งนี้เช้าเราพบกันใหม่ตอน5เหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ